Már olyan rég forgottam, csak úgy magamban, nem tudok. Nem tudsz. Mit csinálnak? Nem vagy semmi. Feküdj le aludni. Újra itt vagyunk. Újra 10 magyar filmet veszek. A nagyítóm alá. Lesz mit mondanom, úgyhogy kezdjük is el. Most nem húzom annyit az időt. Gondoltam, hogy reagálok kritikákra, amik értek az első rész kapcsán, de aztán rájöttem, hogy inkább csak elolvastam mindent, leszűröm, és próbálom, hogy a második rész már fejlődés legyen az előzőhöz képest. Tehát mondtam, hogy ez egy hosszú sorozat, szóval nyilván fog fejlődni. Remélem, ti is észreveszitek, aztán lehet, hogy majd 10 rész múlva meg már eszetlen jó lesz. De remélem, már most is jó lesz. Lehet, az első sem volt olyan szörnyű, mint amire számítottak páran. Ja, a legtöbb írás arról szólt, hogy vágjak be többet a filmből, és ez az, amit nehéz lesz, hogy mondjam, kivitelezni, mert az ilyenekre nagyon ugrik a YouTube, még az is necces, amikor trailereket használok föl, bár külföldön mindig azt szokták a kritikusok felhasználni a trailereket, jelenetek már neccesek, már a trailer is ennyi-bennyi lesz. Szóval a YouTube-on nagyon-nagyon, hogy mondjam, érzékenyen bánik az ilyen szerzői jogokkal, és nem mindig figyeli, hogy ez tényleg kritika. Nyilván én bevágnék egy csomó dolgot a filmekből, de nem tudok annyit, mint szeretnék, ezt azért tegyük hozzá, de rajta leszek. Mit akartam még mondani? Ja, azóta amúgy az Indexen megjelent egy interjú ezzel a sorozattal kapcsolatban, azt is linkelem a leírásba, hogyha plusz infókra vágytok, akkor hát, ha érdekes lehet. Na de, ne is húzzuk tovább az időt, van 10 film, időrendben haladunk, de azért néhány filmnél nem nagyon találtam semmi infót arról, hogy pontosan mikor jelent meg, jó esetben évszámot, de néha még azok is eltérnek amúgy attól függően, hogy ki hogy számolja a megjelenést, próbálom általában az IMDb-t alapul venni. Egy éven belül nem pont ilyen sorrendben jelentek meg, emiatt már nincs info a régi filmekről, de így attól még viszonylag sorba haladunk a legtöbbször, ahogy meg megyünk tovább, ugye a új filmeknél már mindig, szinte mindig elérhető, hogy pontosan mikor jelent meg. Régebbi filmeknél ez nem mindig biztos, mikor fel is túrom az egész netet. És a leírás, amit most nem én fogok mondani, hanem a Csilla, azt meg mindig azt netről ollózom össze, hogy az elején ne az én szubjektív szűrömön keresztül lássatok a filmet, hanem keresek leírásokat, az lehet akár egy cikkből, vagy csomószor a port.hu-t veszem segítségül, hogy nagyjából lássatok, hogy milyen filmről beszélünk, és akkor utána én majd elmondom, mi a véleményem róla. Amúgy majd próbálom megjelölni, hogy hol lehet az adott filmet elérni, mert én ilyenkor azért megnézem, hogy amit lehet megnézek Netflixen, vagy HBO-n, vagy a Filmion, valamelyiket Amazonon is lehet így bérelni, néhány meg felkerül YouTube-ra, nem tudom, hogy van, amikor szerintem az alkotó rakja föl, valamikor meg valaki fölrakja, annak ellenére, hogy nem teljesen legálisan, és valamit meg sehol nem lehet elérni, csak hát olyan módszerekkel, hogy nem tudom, hallottatok-e a torrentezésről, néha muszáj vagyok ahhoz nyúlni, hogyha egyszerűen semmilyen platformon nincs fönt, semmilyenen, még az Amazonon se tudom kibérelni, akkor egyszerűen ez van. Úgyhogy ilyen mocskos módszerekhez is nyúlok. Kezdjünk egy olyan filmmel, amiről valószínűleg már ti is hallottatok. Elment az öszöd. Rendezte Bézsi Zoltán. Ő maga így írja le a filmet. A 2006-os esztendő talán a legsúlyosabb, leginkább terhelt esztendő volt a rendszerváltás óta. Filmem az év fontos eseményeit dolgozza fel, bemutatva a hátteret is. Egy ex-miniszterelnök, egy netes újságíró, egy betörő és egy biztonsági őr dialógusai adják a film keretét. A helyszín a Kozma utcai börtön, ahol mindenki az ítéletre vár. A film módszere világszerte sikeres és elfogadott, kortárs közszereplőket színészek alakítanak. Magyarországon ez a feldolgozási mód új, mint ahogy az is ritka, hogy kibeszéletlen társadalmi kérdéseket feszeget egy film, amely abszurd dráma és nem paródia, a jelenetek és események pedig valós alapúak. Jogászok, politológusok, történészek és szakértők támogatták munkámat, hogy hitelesen ábrázolhassam a 2006-os év ma már történelmi eseményeit. Nem véletlen, hogy az öszödi beszéd a mai napig vita téma. A következményeit pedig bőrünkön érezzük. Orbán Viktort és a Fidesz pedig a történelem süllyesztőjébe küldtük. A szavazóink, ahogy hallom, nem kaptak nevető görcsöt a beszédtől. Na, hát ez a film, ez alapján nagyon is komolyan gondolta ezt a filmet a rendező, és nagyon is olyan dolgokat mond róla, mint hogy ez egy komoly és jó film lenne. De talán senkit sem fogok meglepni azzal, hogy ez a film, ez förtelmes. Az Elment az összöd, már mondjuk a címből is lehet tudni, hogy ebből a borzalmas szóvízből is, hogy... És nem azért, mert a Gyurcsány összödi beszédéről szól, arról ugye nem, készül egy film most, amit szerintem a választásokig azért be fognak mutatni. Ennél biztos, hogy jobb lesz, de ez a film vállalhatatlan. Tényleg nehéz szavakat találnom. Tényleg a telefonommal szebb filmet tudnék forgatni, és jó, azóta eltelt jó pár év. De amikor ezt a filmet forgatták, akkor már léteztek DSLR-ek. Várjál, rákeresek, hogy a Canon 5D Mark II volt, ami behozta azt, hogy a fényképezőgépekkel nem is akarták alapból berakni, van egy ilyen sztoria, hogy ilyen be tudták rakni, úgyhogy berakták, hogy full HD-s videókat lehet forgatni, ami szerintem annyi, azért inkább egy 720p-hez közelített. A Canon Mark II volt az, ami így belökte a ajtót, hogy DSLR-ekkel is milyen szépet lehet forgatni, milyen megfizethető áron lehetett gyönyörű filmeket csinálni. Most már lehet, hogy elavult ez a rendszer, de 2008-ban jelent meg. Emlékszem még, amikor egy House részben így promózták, hogy ilyen szűk jeleneteket ott forgatnak le már kettővel. Szóval az eléggé megreformálta így a filmes világot olyan szinten, hogy nagyon sok DSLR-t használtak, ilyen eldobható dolognak, hogy berakták ilyen autó belsejébe, amikor felborult meg minden, de így rájöttek az emberek, hogy így megfizethető lett az is, hogy azért elég szép mélységélességgel lehetett dolgozni, és 2014-15-ben kezdtük a hat lépést, és már gyönyörű felvételeket lehetett ezekkel csinálni. Ez pár évvel azelőtt készült, és akkor már divatban volt a DSLR, szóval ezért is nincs erre bocsánat, szóval ezt nem tudom mivel forgatták le, de egy kicsit is hozzáértő kezében egy egyszerű DSLR kamerával sokkal-sokkal szebb felvételeket lehetett készíteni már akkor is. Most mutatok pár felvételt, amit úgy csináltunk, hogy nem is értettünk még annyira a kamerákhoz. Én is épp kezdtem megtanulni a DSLR-eket, és ilyen képeket lehetett csinálni. Például. Nem hiszem, hogy azelőtt pár évvel, aki meg elméletileg filmet készít, ezt tudja kihozni. Köszönöm. Szervusz, Lacikám. Mi újság? Csak nem te is aranyban utazol. Nem, az én képekben. Igen. Úristen, segítség, rendőr! Egy. Ez hogy nézhet ki így egy film? Ez a 2013-as film, azt hiszem, erre nincs bocsánat. Nem, mint hogyha a zene jobb lenne, a zene is elég borzalmas. Az egész olyan, hogy mondjam, ízléstelen. Talán így lehetne jellemezni. Arról meg még akkor nem is beszéltünk, hogy a színészek ripacskodása meg az közel nézhetetlen. Szóval tényleg már ez csak ilyen trash élményként lehet fogyasztani ezt a filmet. Az a kedvencem, hogy van egy színész, aki eljátsza a Gyurcsányt, de közben mutatják a tévében az eredeti Gyurcsányt. Szóval most vagy ez valami nagyon meta dolog, vagy annyira igénytelenek, hogy akkor miért nem forgatták újra azt is a színész Gyurcsánnyal, amit a tévében akarnak mutatni. De ez inkább nekem további átgondolatlanság, hogy nézi a Gyurcsány magát, hogy valami megy a híradóban róla, és közben egy másik embert látsz. És ez, ha már itt tartunk, miért nincs szemüveg? A Gyurcsányt játszó színészen nincs szemüveg. Ugyanannyit dolgoztak az életükben. Ügyes ember ez a tévé. Figyel az emberi rezdülésekre. Azért szeretne még elmondani. Én úgy emlékszem, hogy Gyurcsány mindig is szemüveges volt. Szóval ennyire leszarták, hogy ilyen aprócska részletet, hogy egy szemüveges ember és a főszereplőn sosincs szemüveg. De közben mutatják a szemüveges Gyurcsányt a tévében. Minek szánták, mi az értelme, mi a célja? Nem volt egy érdekes és erős jelenet, viszont össze-vissza csapongott a film. Jól tudom, Dancsó videó is volt róla, az meg fönt van. Azt megnézném, az valószínűleg sokkal szórakoztatóbb, mint ez. De szerintem az már nem elérhető. És az, hogy ennyire gagyin néz ki valami, ezt nem lehet a büdzsére fogni, mert 0 forintból is sokkal igényesebb dolgot tudsz kihozni, ha valaki olyan fog, egy olyan eszközt, amihez ért. Ezt nem lehet a büdzsére fogni, kapott amúgy 5 millió forint NKA támogatást, többet, mint az én kis filmem amúgy. 2013-ban 5 millió forint még több volt, szóval hogy csak hogy adóforintok vannak ebben a filmben, ízlelgesek, hogy adóforintjaink adóforintjainkkal járultunk hozzá ez a filmhez. És van ilyen énekes promó benne, többször szerepel benne egy énekes, látjuk a klipjét, teljesen indokolatlanul, ő valamit szponzor volt, vagy valakinek a haverja, hogy mindenképp indokolatlanul szerepeltetni kellett azt az énekesnőt, és promózni a klipjét, annyira nem illett oda, hogy így azt sem tudtam, hogy mi történik. És föltetnénk az egyik klipjét a honlapunkra. Tehetséges. Ha. Az egyetlen értékelhető dolog az a tüntetés felvételei voltak, amit nem az ő felvételeik, vagy nem tudom, hogy ők csináltak, de nem hiszem. Igen, mert az egy érdekes, és akkor elgondolkoztam, hogy basszus, ha nekem lett volna egy kamerám, olyan jó dolgokat forgattam volna azokon a tüntetéseken, azokon a híres tüntetéseken, eszetlen jó felvételeket lehetett volna csinálni, ezen gondolkoztam. Az volt az egyetlen érdekes, azok valódi felvételek voltak, de hát az egyetlen érdekes a filmben nem a filmhez készült, hanem csak archív felvételek. És azon gondolkoztam, hogy hogy képes bárki is ilyen munkát kiadni a kezéből, aki bármilyen szinten filmesnek vallja magát, vagy úgy gondolja, hogy köze van a filmezéshez. Szóval ez nagyon furcsa nekem, hogy ezt így valaki így vállalja, hogy ő ezt kiadta a kezéből. Szerintem erre kár is több szót pazarolni, és semmit nem tudok kiemelni, amit így különösen így pozitív dolognak érzékeltem ebben a filmben. Még a legszarabb filmeknél is általában ott van, hogy néha azért jól néz ki, meg az operatőr próbálja megmenteni, de itt az sem. Ha pontoznom kéne, ez 10-ből 0. Ez az első nullásunk. Semmi értékelhető nincs ebben a filmben. Haladjunk is tovább. A legyőzhetetlenek. Rendezte Madarász Isti. Egy fiatalokból álló csoport elindul egy rafting túrára. A két fiatal vállalkozó, Győző és Tomi, kölcsönnel indította el a cégét, minden munkát elvállalnak, hetente több túrát vezetnek. Most visszatérőkkel startolnak, két fiúval és két lányjal. Az egyik lány baleset éri, de nincs biztosítása. Tomi elindul vele lefelé a folyón, míg Győző a többieket a túra útvonalon viszi tovább. De a bajoknak ezzel még nincs vége. Először Tomi kap allergiás rohamot, majd a Győzővel tartó fiatalok tagadják meg az utasításait. A kellemes hétvégi rafting túra lassan élet-halál harcba csap át. Mondom, mi az ábra. Ebéd születnek vége. Mostantól keményen nyomjuk. Ez egy rövidebb film, szerintem egy tévéfilm, azok szoktak én egy óra környékén lenni. Láttam erről elismerő véleményeket, láttam lehúzósokat, én a kettő között vagyok. Például azzal kezdődik a film, hogy egy nappal korábban, és akkor bevágok valami érdekesnek tűnő jelenetet, hát én unom, hogy így próbálják felkelteni az érdeklődésem, miközben szerintem a filmnek nem hiányzott volna, szóval nem feltétlen adott hozzá, és ezt csomó filmnél érzem, nem erre akarom kiegyezni, hogy itt nagyon rossz, hanem így ez a egy nappal korábban, öt nappal korábban nekem egy csomószor felesleges. A fényelés stílusa is érdekes, nem olyan szép szerintem. Viszont a zene stílusa az el lett találva, az egy olyan zenei stílusa van, ami szerintem illik a filmhez, és egyedi, ezt annyit nem hallom, úgyhogy ezt a zenét szerintem eltalálták ilyen szinten. Van egy szerelmi szál, egy központi szerelmi szál, amire épül a film, és nekem pont az a szerelmi szál, ami annyira nem hiányzik, nem annyira ad hozzá, nem is hiteles nekem az, hogy két ember találkozik egy táborban, aztán egy évig várnak egymásra, nem hiteles egyáltalán ez a felvetés sem. Gyengébb pontja volt a filmnek, ami itt is zavart, és sok helyen zavar, és majd sokszor ki fogok kelni ellen, és egyszer egy külön blokkot fogok ennek szánni, hogy miért lehet ez, de hogy az utószinkron itt is nagyon sokszor feltűnő és zavaró. Attól feltűnő, hogy utószinkron, most csak erről a filmről beszélek, hanem rengeteg filmnél van utószinkron, hogy hallatszódik, hogy más mikrofonnal közelről, egy kondenzátor mikrofonnal vették föl, miközben mondjuk egy erdőben vannak, és annyira így elüt. Szóval, hogyha már utószinkronizálok, akkor kimennék legalább egy olyan térbe, vagy csak az utómunkánál a hangosok nem figyelnek erre, hogy rendesen elhelyezzék, levegyék a basszust egy kicsit, nem tudom. Szóval nagyon szúrja a fülemet az utószinkron, és itt jó párszor így nagyon megszúrta a fülemet, hogy úgy mondjam. Szépek a tájak, ezt alá tudom írni, hogy nagyon szép tájakon forgatok, sajnos annyit azért nem látjuk, szóval ha már ilyen szép tájon forgatok, akkor én Én még többször valami totálokat használtam volna róla, mert tényleg gyönyörű helyeken játszódik a film. Még akkor mondom a pozitívumokat. A téma az nekem nagyon nagy pozitívum, ez a raftingolás, ez egy egyedi. A magyar filmeknél sokkal inkább nyúlnak például a világháborúhoz, vagy a szocializmushoz, de itthon ez egy üdítő és egyedi téma volt. Szabó Simon szórakoztató, bár már rengeteg filmben láttam, és mindig ugyanazt a karaktert hozza. Beálltak a castingolók, hogy ő csak ezt tudja játszani, vagy csak ezt is tudja tényleg, vagy ezt szereti. Ezért megnézném más szerepbe, de itt például pont szórakoztató szerintem a Szabó Simon, meg a szövegei. Én őt kiemelném a filmből, mert itt bár ugyanazt hozza, mint szokta, mondjuk szerintem akkoriban még ez nem volt annyira egyértelmű, azóta már mindenhol ezt hozza, de szerintem jók a szövegei, rajta lehet szórakozni. A csoport túravezetőjét meg lecsukták miatta. Pedig csak ez a Joe gyerek gondolta, hogy a nagykörúton parádézik. Itt mások a szabályok. Hogy ez mekkora paraszt. De attól vannak más alakítások, aminél úgy érzem, hogy kicsit túl van dramatizálva, kicsit túl van tolva. Becsinált! Timi, csinálj már valamit! Győzöm! Igazad van. Csak magamra számíthatok! Kicsit sok a balfaszkodás, azt érzem. Így nézed a filmet, és valamit balfaszkodnak, még egyet balfaszkodnak, és akkor már néha így fogom a fejem, hogy jaj, ennyi balfaszkodás nem férhet bele 24 órába, de azért csak belefér. Meg azt, hogy mondjuk mitől haldokolta a Szabó Simon, amit csak attól, hogy leesett a vízre, azt pont nem értettem, hogy úgy éreztem, hogy csak ott azt izgalmat kell fokozni, hogy haldokolni fog, de hogy mitől haldokolt, azt nem teljesen éreztem indokoltnak, az már ott azt mondtam, hogy na jó, ez kezd egy kicsit túlzásba esni, és már nem annyira hiteles nekem, de valahogy gondolom ez kellett a tetőponthoz. Amúgy ez a magyar Revenant, azt kell mondjam, úgy mondom ezt, hogy a Revenant később jött ki 2 évvel, szóval megelőzte a Revenantot, szóval ezt adom. Nekem a szerelmi szál lévén, hogy az volt a leggyengébb, ugye a lezárás is úgy éreztem, hogy egy kicsit ilyen klisés lett. De érthető, hogy papíron ez úgy jól hangzik. Ha értékelnem kéne, akkor van egy csomó dolog, amit nem kedveltem benne, de vannak egy csomó pozitív dolga. Madarászisnek ez volt az első filmje. Sokkal rosszabb filmeket láttam már sok rendezős filmektől is. Szóval mindenképp bizakodásra ad okot, amit van, amikor később beváltott Isti, van, amikor meg nem. De erre majd még beszélünk. Csomó dolgot szerettem, mert csomó dolgot nem szerettem benne, szóval induljunk ki, hogy ez az átlag nálam, úgyhogy ez 10-ből 5. Általában így fog pontozni, hogy az 5 alattiakat már valamiért nem annyira kedvelem, az 5 fölöttieket meg valamiért már kezdem kifejezetten kedvelni, az 5 meg az olyan, ami így, hát az a balanszban lévő dolga. Interjú. Rendezte Elekes Gergő és Gallai József. Egy látszólag mélyponton lévő nő állást keres egy ideje. Végre be is hívják egy állásinterjúra, de kiderül, hogy ez nem egy szokványos beszélgetés lesz. Egy elhagyatott házhoz irányítják, ahol nemhogy iroda, de semmi sincs, kivéve 2 hullát. A nő hirtelen egy hajtóvadászatba csöppen, ahol ő a préda. Menekülni nehéz, mivel egy rejtélyes idegen figyeli minden lépését. Érthető voltam? Azt kérdeztem, érthető voltam-e? Igen. Remek, nagyon jó. Ajjajjaj, ez a film. Hát itt egy csomót jegyzeteltem közben. De én apróságokat is megjegyeztem, hogy ez az üzenetrögzítő, ez még létező dolog 2013-ban, de úgy, hogy hazamész és meghallgatsz, és 5 üzeneted jött az üzenetrögzítőre. Ez annyira helyes nekem már így 2013-as filmeknél is. Szia, Linda. Légy szíves, hívd fel nekem Annát, hogy mi legyen a hétvégével. Mióta az új kórházba került, igencsak nehézkesen kezeli a telefont. Ilyen amerikai klissé, és tudom, hogy filmben ezt jól meg lehet jeleníteni, de az, hogy mindenki üzenetrögzítőre üzeneteket hagy, az annyira röhelyes már. Az operatőrön néha érzem, hogy próbálkozott, de szerintem egy idő után ő is feladta. Amikor volt egy jelenet, hogy így indokolatlanul, csak így tudod, így nézelődik, mint egy horrorfilm, és így elmennek mögötte, akkor onnantól tudtam, hogy itt baj lesz. Addig még nem voltam benne biztos, hogy most mi fog történni, meg ebből bármi jó dolog kijöhet. Bár már azt sem értettem a csajt, hogy elmegy egy interjúra, egy elhagyatott gyártelep, és nem azt, hogy jó, akkor beszélek a kocsiból, és elmegyek a francba, hanem körülnézek a romos gyártelepen. Tényleg, ha engem elhívnak egy állásinterjúra, és oda megyek egy romos gyártelepről, és egy lélek nincs, eszembe nem jut most bemenni, azt körülnézni. Szóval ilyenkor már alapból így megkérdőjelezem, hogy ez mennyire volt átgondolva így motiváció szempontjából. De jó, bemegy, érdeklődik, oké. De az elején még nincs szöveg, szóval első 10 percig elég túlnyújtott hosszú 10 percig, bármi lehet, aztán megszólalnak a színészek, és ott én elvesztettem minden reményemet. Az volt a végső döfés, egyáltalán nem hitelesek, ordibálnak, ripacskodnak, egy csomószor nem. Én ott kicsit elvesztettem minden reményt. Nem értem, hogy miért kell mindig ordibálni. Ezt csak már az elején ott ordibálnak úgy, hogy így ne ordi, miért kell ordibálni, ettől lesz drámai a dolog. Magával. Interjú, azt mondták interjú, esküszöm, hogy csináltam semmi rosszat, és találkoztam őket, de nem bántottam őket. Lassítson, kiket nem bántott. Csak. Ja, és akkor aztán megláttam az átlátszó vért. Ja, igazából csak akkor kötekszem ilyenekbe, amikor a film maga már nem tud lekötni, mert egyszerűen látom, hogy itt baj lesz, akkor ilyeneket feljegyzek, hogy miért átlátszó a vér, hát bocsi. Nagyon rosszak az alakítások. A rendező és a színészek és a forgatókönyv hibája együtt, így kézen fogva, ez így... Az utolszinkron az különösen nem segít rajta, itt se, soha nem szokott általában. Aztán rájöttem, hogy ment tovább a film, és már 10 perc azt nézem, hogy valaki kocsiba telefonál. És ez egy órás film, és rohadt hosszan mennek a jelenetek azzal, hogy telefonálnak, mert így kommunikál az üldöző és az üldözött. De amíg ezt a fülkében például meg tudták oldani, hogy bár végig telefonál szinte, végig izgalmas és jó film, már régen láttam, de én nagyon szerettem annól a fülke filmet. Itt ez egyáltalán nincs semmi izgalmas meg minden, hanem csak így mondják, hosszasan fölvázolják, hogy mi történik. Egyáltalán nem hiteles a telefonbeszélgetés, nem, ember nem viselkedne így. Valójában nagyobb kurvá keresve sem találhattam volna a városban. Semmit sem tudsz rólam. Feltörted a mobilom, az e-mailjeimet, és hokiztál egyet a bugyjaim látványára. Erre vagy olyan nagyon büszke? Itt nem a büszkeségről van szó. A biztonságról. Mi van? És akkor azt kell néznünk, hogy telefonálnak. Ez egy rádiójáték is lehetne néha, úgy éreztem. Az egész olyan feelingem volt, mint egy gimis suli filmet néznék, amit így egy média órára beadtak. Mert az lenne hasonlóan kínos és ilyen végtelenül elhúzott. Megnézi, hogy el kell mennem egy helyre. Oké, kírja a telefonja, 5 percre van a hely, vaksötét van, éjszaka. Elmegy, egy vágókép, odaér, világos van. Már nappal van. Ezek ilyen amatőr dolgok. Miért nem az volt odaírva, hogy 2 óra odaérni, akkor lenne mindenféle vágókép, timelapse, odaér már nappal van. De akkor miért mutatja a telefont, hogy 5 percre van innen, hogyha 5 perc alatt éjszakából egyszer nappal lett. Na mindegy. Ezek csak ilyen, hogy feltűnt, hogy ezek ilyen nem is olyan hibák, amit így kötelezőek lennének. Csukd be a szemed és mondd azt, hogy picsába ezzel az egésszel. Minden el fog tűnni, meglásd. Aztán meg elkezdődött ott a étteremben belső monológok is bejöttek, és ott már végletekig ilyen cringe átjárta a testemet. A film nagyon lassú tempóban megy, ahhoz képest, hogy ez egy ilyen, tudjátok, egy ilyen pörgős thrillernek akarja mutatni magát, és közben meg ilyen minden jelenetnél azt éreztem, hogy harmadára le lehetett volna vágni, hogyha egy vágó odaülés. Kisfilm mély össze lehetett volna tömöríteni, és nem lett volna lehet, hogy sokkal jobb, de legalább nem lett volna ilyen hosszú, és az már sokat segített volna rajta. Forgatókönyv talán a legnagyobb bűn. Azt olvastam, hogy a 2 hét alatt írták. Ezt arra büszke lennék, hogyha mondjuk a 7-et, azért jut eszembe a 7-dik, mert szerintem abból is inspirálódtak bizonyos pontokon. Ha azt mondja valaki, hogy a 7-nek a forgatókönyvét 2 hét alatt írta meg, akkor wow, de jó vagy. De hogyha egy szarfilmnél mondják ezt, hogy 2 hét alatt írták a forgatókönyvet, akkor inkább azt mondom, hogy de kár. Lehet, hogy 2 hónap alatt ez valami jobb dolog is kijött volna. Itt is van, amit csomó filmben, majd ezt is említeni fogok a kedvenc, amikor magába beszélnek az emberek. Amit nem is értek, mert közben a gondolatait is halljuk néha, de az a kedvenc, amikor teljesen indokolatlanul magába kezdenek beszélni az emberek, csak hogy halljuk a gondolataikat, de közben ember nem viselkedik így, hogy magába elkezd beszélni. Aztán van egy ilyen, amikor leül a film egy kicsit, hogy 2 ilyen drámai jelenet van egymás után. Szerintem rossz a struktúra, hogy izgalmasnak szánt jelenetek után jön egy drámai jelenet, és aztán egy teljesen különálló másik drámai jelenet. Ez nem egy jó flója egy filmnek. Szóval vagy izgalmas, legyen egy csendesebb dráma, megint egy izgalmas dráma, de ez a struktúrát sem értem így, hogy elméletileg izgalmas jelentek után egy nagyon hosszú drámai rész következik, ezt sokkal jobban be lehetett volna osztani, mert ez még el is lehetett volna osztani a filmben, hogy kicsit átírják. De hiába a drámai a jelenet, nem érzek semmit. Főleg, hogy meghatóan látunk egy gyereket, meg egy anyukát, ahogy egy játszótéren ott játszanak, megy a megható zene alattuk, és nem érzek semmit, mert azt se tudjuk, kik azok. Azt se tudjuk, kik azok. Utólag megtudjuk, de akkor még nem tudjuk. Nem érzek semmit emiatt. Amúgy se éreztem, de mindegy. Az egész film gyakorlatilag több mint a fele az, hogy telefonon beszélgetnek. Minden papírt én intéztem, ezért fizettek. Valamiből élnem kellett. Bárki megtette volna. De te már nem vagy bárki. És ezt lehet kreatívan kicsit feldobni, vagy ötletesebben, vagy ritmusra jól elosztani, de itt egyáltalán nem volt ez szempont szerintem, hogy ez valahogy izgalmasan jelenjen meg. Egy telefonon beszélgető emberek annyira nem izgalmasak. Aztán a végén elájult, amit nem értettem, mert igazából, mint kiderült, meg se lőtték rendesen, akkor meg miért ájultál? És én úgy érzem, hogy semmi értem ez semminek. Csomó dolgot nem indokoltnak érzem, hanem inspirálódnak külföldi filmekből, amerikai filmekből, hogy ott ilyesmi jelenetek szoktak lenni, akkor valami ilyesmit csinálunk, valami ilyesmi fordulat szokott lenni, ilyesmik szoktak lenni. De közben nem, ilyen felszínesen van megértve, ezért nem működik, mert kliséket klisére halmoznak, de hogyha jobban belegondolsz, semmi értelme nincs az egésznek, nem hiteles, ilyet senki nem csinál, így senki nem viselkedne, így senki nem beszélne, így nem működik. Az agyatlan akciók is azért működnek, hát hiába agyatlanok, de legalább jó a kivitelezés, vannak érdekes akciójelenetek, ami mondjuk látványosak, meg ilyenek, és akkor elnézzük azt, hogy agyatlanság a sztoria. Van, aki elnézi, de itt semmi, itt csak agyatlanság a sztoria, és semmi, nincs ami elterelni róla a figyelmünket, és ezért ilyen zavaró. A pedóképek sem hiányoztak, értem, bebizonyította, hogy mert nehogy már az legyen, hogy valakit csak úgy megöltek, mindenkire rá kell húzni, hogy igazából ő megérdemelte, ő azért érdemelte meg, igazából ő a semmiből kiderül, hogy pedofil képeket gyűjtött, a másik meg szerető volt, szóval még attól is kifarol a film, hogy bármilyen morális ingoványos talajra tévedjünk, ami érdekes lehet. Nem mindenki, akit baj ért a filmbe, kiderül, hogy azok nagyon nagy mocskos izék voltak, meg azért nem tudom, miért kellett ilyen pedoképeket belerakni. Megjelentek ott ilyen nagyon fiatal lányokra, olyan fürdőruhás képek, vagy nem tudom, kicsit így az agyam már kitörölte ezeket. Semmi ötlet nem volt benne, semmi kreativitás, csak egy klisék voltak így tálalva egyes után, de elég gyenge kivitelben. Úgyhogy nem nagyon tudok semmit, ami így ezt a filmet így, amit pozitívként mondanék el. És amúgy ennek a rendezőnek, meg a rendező párosnak, meg kettő rendező volt, ők még csináltak jó pár filmet, remélem, hogy a többi az jobb lesz ennél. Remélem. Mert erre 10-ből 0-át tudok adni. Már megint. Erős a kezdés, nem? Ez egy 0. Ez egy 0 ez a film, sajnálom. Ginger Clown. Rendezte Hatvani Balázs. Egy csapat Los Angeles-i középiskolai diák iskola utáni szabadidejét tölti a hollywoodi hegyek közelében, amikor váratlanul összetalálkoznak a bicikliét hegynek fölfelé tekerő, hazafelé tartó Sam Tullyval, az iskola közismert lúzerével. Sam egy átlagos tinédzser, aki bármit megtenne annak érdekében, hogy Jenny, az iskolai foci csapat hátvédjének Biffnek a barátnője, felfigyeljen rá. Biff és a haverjai eltökélten győzködik Samet, hogy menjen be az elhagyatott vidámparkba és bizonyítsa rá termetségét egy beavatási ceremónia keretében, ahol fődíjként akár a lány is az övé lehet. Sam elfogadja a kihívást, de Jenny nem hagyja, hogy egyedül vágjon neki a kalannak, és utána megy a vidámparkba, maga mögött hagyva Biffet és a feldühödött bandát. Azonban az ominózus évek óta elhagyatott park a sötétség leple alatt furcsa meglepetéseket tartogat a fiatalok számára. Cloud, I'm not. That's what we saw. I've had enough of the lights turning on and off. Look, we'll go inside and call for help. Érdekes ez a film. Azon gondolkoztam, hogy ezt belevegyem-e a listába, de mert azon gondolkoztam, hogy honnantól lesz egy film magyar film. Mert ez egy angol nyelvű film, ami elméletileg Amerikában játszódik, szerintem amúgy Magyarországon forgatták. Sőt, Magyarországon forgatták. Magyar volt a rendező, magyar volt a stáb, a színészek között is vannak magyarok, szóval igazából magyar film, amire hívtak pár külföldi szereplőt, meg szinkronnak még hívtak pár nagyobb nevet, de ők nem jelennek meg, csak szinkronhangok. Ez egy olyan film, amit a retrosoknak nagyon ajánlok, hogy nézzen rá, Ezt neki kéne kielemezni. Nem is tudom, csinált már róla videót? Régi horrorfilmeket megidéző film, csak ma készítették, és valamennyire valószínűleg tudatos volt egy kicsit ez a trash-esebb irány. A kérdés, hogy mennyire jön ez át. A színészek azok borzalmas, rossz, kínos ripacskodást nyomnak már az elején, meg ilyen klisések a karakterek, hogy tudjátok, van a loser fiú, meg a hátvéd csávó, aki bullyingol mindenkit, és mindenkinek beszól, és akkor ott neki van a csaja, akinek már elege van ebből, hogy ilyen ezerszer láttuk, semmi új, semmi csavart nem hoz ebbe a sztoriba, meg ott nézik Hollywoodot, és akkor ott beszélnek, és pont ott megy a sulinak a lúzere, pont arra jár, pont a Hollywood feliratnál bicózik este, ahol kint vannak a többiek kocsival, pont ott, hol máshol. How about you, babe? Is it funny? Hey, Tommy! Why such a hurry? Mommy probably slept with someone again, but she didn't leave the key. He cannot go home. Tommy! Azt is érezni, hogy ki az, aki külföldi színész, és ki az, aki magyar színész, mert annyira akcentusosan beszélik az angolt, hogy elég feltűnő. Szóval nem tudom elégszer kifejezni, hogy mennyire rosszak az alakítások, ami már valahol egy külön élvezeti faktora van amúgy. A jelenetek ilyen végletekig túl vannak húzva, már rég vége kellett volna legyen, még mindig mennek. Nincs sztoria, szóval sztorit ne keressetek. Bemertek menni ebbe az elhagyatott vidámparkba, menj be, és akkor nem tudom, mi lesz már, semmi értelme, meg bemegy, és utána megy a lány is, aztán meg majd utána megy a, mindegy, minden három főszereplő bemegy elhagyatott vidámparkba, és ott kóvályognak, mert ott nem lehet bemenni, mert senki nem jön ki onnan, de bemennek, és ennyi a sztori, hogy bemennek egy elhagyatott vidámparkba, és ott kóvályognak. Szóval nincs ez, hogy a film eleje vége, íve, csak ez a sztori. Bemennek, hogy elhagyatott vidámparkba, és kóvályognak. Ennyi. Ami tetszett, azok a szörnyek, vagy mik voltak ezek a kosztümök. Azok közül volt, ami itt kifejezetten ilyen szórakoztatóra meg volt csinálva, meg amiket ott nyomtak így, beszélgettek egymás közt a szörnyek, azok néha meglepően mókásak, szórakoztatóak voltak. What do you want, worm face? This shitty gramophone is busted again. Don't give me that surprise look. It was expected. I don't know why we have to dick around with these old pieces of shit. Why can't we use something modern stuff? Valahogy, mint egy másik filmből lettek volna ilyen, volt benne irónia, volt benne humor, jó, nem a világ legjobbja, de így volt olyan, hogy így volt egy ilyen érdekes, ilyen groteszk vonala, hogy azon veszekednek, hogy ilyen hétköznapi dolgokon veszekednek, olyanokon, amin a kollégáddal veszekednél, azon veszekednek két szörny ott, vagy nem tudom, két ilyen groteszk valami. Abban így találtam élvezetet, meg a kosztümök is olyanok, így volt egy kreativitás bennük, így az tetszett. Ennyi, ami itt ki tudok emelni a filmből, hogy a párbeszédek azok kritikán aluliak voltak, nem volt semmi érdekes az operatőri munkában is, sőt néha még nem is voltak fókuszban a karakterek, akik beszéltek, hanem így nem találtak el a fókuszt, tehát ez van, biztos sietni kellett. A tea az tetszett, az mókás volt. Szóval voltak ilyen grotesz dolgok, amikor a teás kancsót elkezdi oltani őket, akkor így az olyan grotesz baromságnak tűnt, hogy ezeket így tudta jelezni az ember, hogy na, hát mi ez a hülyeség? What are you? I'm a tea kettle, asshole. What do you think? Marilyn Monroe? De így a karakterek, meg amikor embereket látod, mert belülük a film nagy részében az emberek vannak, az minden szinten gagyi. És akkor tudjátok, azért lúzer a srác, mert szemüvege van, amúgy semmi nem indokolna, hogy lúzer legyen, meg képregényeket visz a táskájában, és akkor van ilyen kis háttérsztori adva neki, hogy mindenhova viszi a képregényeket, meg minden, és így annyira ilyen klisés, tipikus, így izzadságszagúan próbálnak nekik ilyen karaktert adni, vagy vannak ilyen karakterépítő jelenetek, amikor a csaj meg a srác beszélget, és olyan kellemetlen lesz, inkább vicces lesz, miközben komolynak kéne lennie. Van amúgy egy bája az egésznek, van egy atmoszférája, ezt nem lehet félretenni, de lehet, hogy ehhez az atmoszférához azért nagyban a gagyisága is hozzájárul, és az ad neki egy bájat. Ja, a Ginger Clownnak Tim Curry a hangja, úgyhogy nyilván nagyon menő hangja van, bár annyira nem érdekes, amiket mond, de úgy legalább a hangja menő. Én el tudom képzelni, hogyha ez egy nagyobb nyilvánosságot kapna, ez egy ilyen kultfilm lenne, kultfilm, hogy mennyire gagyi. Azt is imádom, hogy így egyik jelenetről a másikra, így mondjuk a lány hirtelen már véres az arca, meg sokkal mocskosabb, miközben nem egy jelenet közben menekült el esett, hanem van egy jelenet, hogy sétálnak, és akkor egyik percben sétált, és még ilyen sokkal tisztább volt, következő jelenetben meg véres az arca. Semmi. Nem indokolta, de valahogy így vágták össze. Szóval ilyen alap dolgok is csak így megtörténnek. Ja, és így lemennek egész jelenetek, úgyhogy semmi értelmük nincsen. Semmi. Nem adnak hozzá semmi, ez nem voltak érdekesek, csak így van egy jelenet, és akkor így vége is megyünk tovább, és így jó, ennek most mi értelme volt, ez miért volt jó az a jelenet? Nem tudjuk. Nem derül ki. Ja, a hangrészleg talán még megpróbált kitenni magáért. Azt mondom, hogy voltak próbálkozások így a zenével, így a hangeffektekkel, meg minden, ott próbálták a hangulatot megteremteni, szóval azt nem lehet elvenni tőlük. De nem véletlenül nem így épülnek fel a horrorok, hogy egy este alatt játszódnak. Nem így szoktak felépülni ennyire laposan, és ez nem véletlenül. Amúgy annyira szívesen rendeznék egy horrort, nem mindegy. Igen, amúgy a pókos jelenet is egy külön elemzést megérne. Akkor a hülyeség az is. 1, 6, 7, 4. I'll rip your heart out on the second floor. Na mindegy, az egész film megérne egy külön elemzést, Kenny. Itt olyan helyzetek vannak, amit már nem is értek, hogy miért nem a másik irányba vették. Ja, csak elmentek, ezt írtam. Szóval csak beleesett, azt írtam. Hú, de gyors volt. Na mindegy, itt már nem értem a jegyzeteimet, csak így gondolom, írtam a logikátlan dolgokat föl, hogy miért ez történt, hogy történt, és így történtek egymás után a gagyi dolgok, és így nem voltak indokolva szerintem. A Deákon forgatták szerintem az epic. Vagy akkor még lehet, a Deákon volt ez a nagy óriás kerék? Mert azt szerintem az óriás keréknél forgott. Nagyon epic boss fight volt a végén, kicsit túl volt húzva, kicsit gagyi volt, de legalább volt egy boss fight. Boss fight. A végén meg befejezte egy egyáltalán nem odaillő, különösen olcsó popzenével. Az így néztem a végén, hogy ez most nagyon amerikai akar lenni, de nem érik akkor ide ez a zene, meg ez az elsétálás a Vidám Parkba, a fővárosi Vidám Parknak a ugye, hullámvasútján, ami azóta már le van zárva. Szóval gondolkoztam, hogy ez valahol egy paródia, valahol direkt ilyen gagyi, de az, hogy valami direkt, klisés, direkt unalmas egy csomószor, direkt nem vicces, direkt ezerszer látott, ezerszer elsütött dolgokra épül, attól most, és ha azt mondom rá, hogy ez direkt ilyen, az akkor felmentő, hogy akkor rendben, hát direkt szar, akkor rendben van. De attól, hogy valamit vibe-ot, a 80-as évek vibe-ját például megpróbálod visszahozni, vagy a régi horrorfilmeket, attól még lehet úgy újra dolgozni, hogy közben jó dolgok kijönnek. Lásd, úgy nyúlt vissza például a Stranger Things, aminek az első évad után óriási lejtmenet volt számomra, de akkor is az első évadban azért úgy tudott a klasszikusokhoz nyúlni, hogy közben volt egy saját hangulata is, és attól még jó volt. Szóval nem muszáj ezek szerint úgy visszanyúlni, hogy mindenképp annak hát valami ilyesmi legyen az eredménye. És nehezen döntél az ember, hogy ez most tényleg ilyen gagyira akarták csinálni, tényleg ennyire gagyi, vagy direkt csinálták ennyire gagyira, de mindegy, mert az végeredmény az, hogy nagyon gagyi lett. A hang az nem rossz, a szörnyek jelenetei nem rosszak, szóval meg van egy báj az egésznek, és lehet, hogy ezt meg fogom menni, de kap egy kettest. Egy kettest. Berosált a Rezes Banda. Rendezte Mátyási Áron. Kukucsváros iskolájában kísérleti osztályt indítottak Riminyák tanár úr vezetésével. Riminyák szigorú, porosz elveket valló tanár, aki egy óra alatt kétszer is képes lefeleltetni az osztályt. És ez még a kisebbik hibái közül való. Nem csoda hát, ha az ötletes Szinyák vezetésével eltérítik az iskola buszt, és az egész osztály beveszi magát az erdőbe. Beköltöznek az üresen álló orosz laktanyába, ahol hamarosan kiderül, hogy társaságuk is van Igor, az itt maradt orosz katona személyében. Igor átveszi a parancsnokságot, és kemény kiképzésben részesíti az ifjúságot. Hamarosan rájönnek a gyerekek, hogy Riminyák tanár úrnál talán könnyebb volt az élet. A Kukucsi Városi Híradón keresztül tárgyalnak a szülőkkel és az iskolával, feltételként szabva a Riminyák elbocsátását. De ez egy okos telefon, és csak 2 napja kapta. Boci! Tessék! Te hülye! A rohadt életbe bevertem a fejem! Peki, következő film, amiről beszélek, Berosált a Rezes Banda. Arra nem akarsz te kritikát mondani? Hát, ezt nem most láttam, ezt még évelején néztük a Tekivel, egy támogatói live után, de néha YouTube-on, ugye, akik ilyen támogatók, azoknak van plusz tartalom, és akkor volt bár bennem pár sör, és akkor gondoltam, hogy így szórakoztatóbb is lett, hogy nem berúgtam, hanem volt bennem két sör, talán úgy lelazultam. De olyan rossz volt, hogy kihozanottam ettől a filmtől. De hol is kezdje? Lehet, hogy azóta már jobban megedződtem, de ez az első nagyobb pofon volt, amiért. Szegény Teki nem nagyon nézett velem magyar filmeket, de amikor volt a kijárási tilalom, akkor többször volt, hogy az irodában fönt aludtam, mert vidéken laktunk, és akkor volt, hogy a Teki megnézett velem egy magyar filmet, és ez nem, pont nem ez volt. Egy film. Ez az egy, amit... Ezt az egy... Isten. Ezt nézte meg velem a Teki. Nem, és emlékszem, hogy előző este néztem, mert másnap néztem, jó volt. Nyilván ez az egy volt, ilyen retek fos. Kezdjük a pozitívumokkal, nem az operatőrön múlt. Szóval szerintem az operatőr az korrekt munkát végzett. És nem is a jelmezeken múlt, mert a jelmezek is korrektek voltak. Meg a díszlet is, a helyszínek is jól meg voltak választva. Talán a díszlet volt az egyik legkiemelkedőbb pontja szerintem a filmnek. Ja, és Borbély Alexandra fürdőruhában, ha lehetek ilyen szexista, az is egy jó. Jó pontja volt a filmnek. Addig egy icipicit várni kell, már évig iskolában járni kell. De itt vége is a pozitív dolgoknak, menjünk tovább. Ez a film, ez volt az első film, ahol így meginoktam, hogy én ezt komolyan végig fogom nézni. És végignéztem, mert minden filmet végignézek, akármilyen szörnyű, de itt voltak megingásaim, hogy na, én ezt nem akarom végignézni. De végignéztük, és a legjobb, hogy a Teki is végignézte, és neki nem lett volna kötelező. Te neked mennyi eszed van, tényleg? Ettünk egy jó kis pizzát, ja. Minden olyan romantikus. Ilyen pizza, sör, minden volt, bassz. Csak egy jó film kellett hozzá. Nem. Már csak a többet is velem nézte volna, hogy itt kiakadj rajtuk. Igen, néha az volt az érzésem, hogy valami bedrogoztunk, és valami lázálmot látok, és nem hiszem, hogy ez most itt tényleg megtörténik, de megtörtént. Ezek a bazári ultragagyi, ripacs hangeffektek, gyorsítások. Riminyák! Mi a baj, igazgató úr? Küldje ide Riminyákot. Nincs Riminyák. Hogy nincs? Órája van! A gyerekek sincsenek. Ez a legrosszabb vígjátékfajta, ami úgy akar vicces lenni, hogy belerak egy begyorsítást, egy valami hülye hangeffektet, és akkor ez vicces, és csak így fogod a fejed, ne, most tényleg ettől akar vicces lenni ez a film, vagy fiatalos? Szóval nincs benne egy igazi poén, egy rendes humor, hanem az a humor, hogy effektek vannak benne, hangeffektek vannak, hogy ordibálnak a színészek, hogy túljátszák, és akkor ez a vicces. De nincs benne konkrét vicces dolog. És akkor így elhiszi az ember, valaki biztos, hogy itt most valami vicces dolog történt, és akkor felnevettek, miközben nem történt semmi vicces, csak a utómunkába odaraktak rá valami bazári dolgot. A zene sem segít, nem volt túl jó a zene. 70 perc volt a film, de sokkal többnek tűnt amúgy. Ha nézitek, emlékeztessétek magatokat, hogy ezt felnőtt emberek csinálták. Ja, méghozzá 120 millió forintból. És mielőtt bárki elkezdeni a kommentekben, hogy ez egy ifjúsági film, akkor elmondom, hogy nekem ezzel van a legnagyobb problémám, hogy ez ilyesek szerint az ifjúságnak ilyen filmek kellene. Ez lehet úgy ifjúsági film, hogy aznak az ifjúságnak szólt, aki 30 éve vagy 40 éve volt ifjú, és akkor ők lehet élvezik, hogy a mai ifjúságnak ez biztos nem egy élvezhető film. Egy filmre ráhúzzuk azt, hogy ez egy ifjúsági film, és akkor ilyen idősebb emberek próbálnak fiatalosak lenni, vagy ilyen gyerekesek lenni, és ezek a borzalmak jönnek ki belőle. Szóval ez nem egy mentség, hogy ez ifjúsági film, hanem az a legnagyobb bűne, szerintem, hogy ifjúsági film. Ezek szerint ennyibe veszik a fiatalságot, hogy nekik ennyi elég, nekik ez is szórakoztató, de nem. Szerintem egy ifjúságnak ez nem elég, és nekik is szerintem főleg kínos. Ez itt az állatkert? Nem, ez a városi önkormányzat. Nagyon szomorú, hogy egy bizonyos felnőtt réteg elhiszi, hogy egy ifjúságnak ez a film igénye. Vagy még szomorúbb, hogyha valaki ebben nőtt fel, és emiatt ez lesz az igénye. Mert ez volt az olyan korábban az ifjúsági film, és utána felnőttként is ezeket a bazári szarságokat keresi. Én is voltam fiatal, én is voltam ifjú, nem most. De nálam például egy jó ifjúsági film, amit mondjuk imádtam, a gyerekkoromban az a Jumanji. Például a Jumanji. Nekem én megőrültem a Jumanji-ért, állandóan azt akartam kivérelni a a VHS-en, és már rongyá volt játszva, de nálam például az egy baromi jó ifjúsági film, ami izgalmas, jó színészek vannak benne, érdekes a sztoria, lehet, hogy felnőtt fejjel már nem ugyanazt adja, de akkor is ez egy, például számomra ez egy ilyen etalon ifjúsági filmek között. És egy percig nem nézi hülyének a gyereket, vagy próbál ilyen olcsó bazári effektekkel humoros lenni, hogy begyorsítjuk, hogy a hangeffektet rakunk alá, és akkor hú, de vicces. De, tudok jót, humorizmus, ha itt vagy, hello, ő fiatal és magyar filmekről, meg külföldi filmekről is, de készít videókat. Úgyhogy nézze meg a humorizmus, és dönts el, hogy mennyire humoros és jó film ez. Majd te eldöntöd, hogy ez neked szól-e. Utána olvastam a filmnek, hogy mégis mi volt ez a katasztrófa, és akkor olvastam olyanokat, hogy így azt remélték, hogy na majd most újraéleszthetik az ifjúsági film műfaját. De hogyha az ifjúsági film műfaj alatt erre a filmre gondolnak, akkor szerintem örüljünk, hogy ez a műfaj végleg kihalt. Olyan borzalmakat láttam már, amik még filmként sem állták meg rendesen a helyet, hogy felülbírálom magam, és így már kontextusban azt mondom, hogy 10-ből 2. Ez már 10-ből 2. De ez nem az ő érdeme. Mi van? Hőskeresők. Rendezte Miklauzics Bence. 1990. A rendszerváltás a borsodi kisfalut is elérte. Az emberek munkanélküliek a kocsmában isszák részegre magukat napról napra. Csornai, a volt potentát polgármester szeretne lenni, ezért lobbizik. Polyák, a 40-es éveinek közepén járó mogorva, emberkerülő esztergályos az anyjával él. A leállított gyárból hazalopta apja Eszterga gépét, melyen ő maga is évtizedekig dolgozott, imádott apja halála óta. Egy amerikai turista érkezik a faluba egy fémdetektorral, és a határban kezd vizsgálódni. Kiderül, a háború végén apja repülőgépe itt zuhant le a közelben, azt szeretné megtalálni. A kocsma azonnal felbojdul, megindul a nyomozás. Megtalálják az amerikaiak sírját, de nincs mindenki ott. Csornai nagy ügyet akar csinálni a dologból, ezért nyomoztatni kezd. Ám a történet érdekes fordulatot vesz, és egyszerre csak terhessé válik az addig dédelgetett amerikai. Na most aztán megnyugasztják. Kicsodát, Palika? Polyákot. Ez azt hiszi, hogy csak úgy hazahordhatja a gyárat. Videóta. Ez is egy rövidebb tévéfilm. Talán erre annyi dolgot nem fog tudni mondani, de megpróbálok beszélni röviden róla. A kivitelezés amúgy nem olyan rossz. Kamera, zenével annyira nem vagyok kibékülve amúgy. Kicsit, mintha egy síkú lenne, de azt mondom, hogy ott is van, amikor el van találva. A sztori az valamennyire egyedi, legalábbis egyedi indul. Meg így maga az ötlet is valamennyire szerintem egyedi. De sajnos ez sokkal jobb film is lehetett volna. Néha ilyen indokolatlan kameramozgásoknál érzem azt, hogy egy reklámfilmet nézek, ugyanúgy néz ki, mint egy OTP reklám. Kicsit szimpadiasok az előadások, de a legrosszabb, azt kell, hogy mondjam, hogy Stoll András. Minden spájt! Csúkolva! Minden kazámba! Nem tűnt el az a rohadt repülő! Borzalmas ripacskodás nyom le, ripacsa karaktere is lehet, de az ő karaktere lehetne pont a legrétegeltebb, és nem használja ki a film se, és a Stoll alakítása is nem hiteles. Nem hiteles ennek a vidéki paraszt gyereknek, bár elméletek, hogy azóta Bödörékben ezt tökélyre fejlesztette, úgy hallottam, de nem, nagyon kellemetlen ripacskodásokat nyomott le. A film is kicsit túl harsány nekem, túl közönséges. Nincsenek nagyon ilyen finomságok, amint csámcsoghatnék. És a történetvezetés az, ami így nem annyira jön át. Szóval ilyen nagyon hirtelen változnak emberek, hirtelen változik a motivációjuk, hirtelen mást gondolnak, így, és nincsenek kibontva a dolgok. És a fordulatok, amik lényegesek ebben a filmben, azok is nincsenek kiérdemelve. Szóval nem az, hogy valahogy így organikusan felépül, hogy ez mindenképp kiderüljön, hanem ilyen véletlen kiderül, valahova le van írva, egyértelműen el van magyarázva a szereplőknek, vagy valaki csak odajön, és elmondja. Szóval van egy csávó, aki végig kusban van a filmben, de azért sokat mutatják, hogy tudjuk, hogy majd valami szerepe lesz, és akkor ez csak annyi, hogy a végén föláll, elmegy, és elmondja. Elmondja nekik, hogy mi történt. És akkor jó, akkor ezt ha elején elmondta volna, akkor nem lett volna film, de nem az, hogy így kibogozták a szálakat, és hirtelen minden kiderül, hanem a végén oda jön a csávó, és elmondja. Elmondja az egészet. Oké. Okay. Micsoda? Ezt most akkor így? kampány idején? Mi? Az apámmal akarsz kompromitálni meg ezekkel? Mit akarsz? Hiszen te küldtél Palikám. Úgy érzem egy csomószor, hogy így nagyon ilyen kényelmes, hogy így jaj, elment a könyvtárba, és minden kiderült abból, akkor ő eltitkolja, de aztán ott a csáva, és csak mindent így elmagyaráz, és akkor így nem megérdemeltek a fordulatok, nem érzem, hogy kiérdemelte a film, vagy nézőként nem érzem, hogy ez így kielégít, hogy csak így, hogy mindenféle előzetes dolog nélkül csak így rengeteg infót megtudunk, úgyhogy előtte meg szenvedtünk, és semmivel nem jutottunk előrébb. A hang amúgy jó. Ja, itt tetszett. A hang az jól meg volt csinálva, de így végig az volt, hogy nem igazán tudom, hogy mit érezzek. Az jó, hogy a külföldi szereplő tényleg külföldinek tűnt, mert tényleg amerikai akcentussal beszélt az angolt, de így nem volt különösebben senki így a szívemhez nőve. Nem váltott ki belőlem különösebb érzés az sem, amikor végén elmondták a nagy kiderül minden, és így nem lett se jobb, se rosszabb érzésem, de nem a legrosszabb dolog a Földön, úgyhogy el tudom képzelni, hogy valakinek sokkal jobban fog tetszeni, mint nekem. Ja, ez 10-ből 3 pont. A nagy füzet rendezte Szász János. A film a II. Világháború idején egy határszéli faluban a nagymamájuknál nevelkedő és a könyörtelen világban túlélni igyekvő ikerpár megrázó története. A gyerekeknek egyedül kell megtanulniuk mindent, ami a túléléshez szükséges. Magányosan, éhezve és fázva vezetik naplójukat a nagy füzetbe. Följegyzik, mit láttak, mit hallottak, mit tettek, mit tanultak. Ugyan életben maradnak, de szívük megkeményedik, testük megedződik. Majd én megtanítalak titeket? Kimaradtok, szukafattyak? A nagy füzet a sorozatunk történetében is egy nagy mérföldkő, mert azt hiszem, ha jól olvastam, ez, és még egy film, amiről beszélünk, ami az Isteni műszak, ez a kettő filmmel kezdődött a Vajna korszak, ami már a Vajna korszak alkotásai közül kerültek ki, és ugye a következő évek magyar filmiparjának nagy része az a Vajna korszakból jön. Ő átalakította ezt a rendszert, meg rendbe szedte valamennyire, de a nagy füzet az egyik első filmje a Vajna korszaknak. Ha csak nem teljesen független a film, akkor szinte minden film az ilyen a Vajna korszak lesz a következő években majd. Nagy füzet az egy hát keményebb dráma amúgy, és technikailag amúgy teljesen rendben is van. Jól néz ki a film, bár nem túl izgalmas, de hát maga elég puritán a helyszín is. A zene nem tudtam eldönteni, de én most arra szavazok, hogy nekem amúgy tetszett annak is a puritánság, az is ilyen végig ilyen dobokkal operált, és csak ritkán-ritkán kúszott be. A szomszéd asszony lánya mindent ellop, amit csak el tud lopni. És lehet, hogy emiatt egy kicsit így egyhangú volt, de valamennyire egy egyedi hangulatot is kölcsönzött, mert ezt a fajta zenét, hogy csak ezt a fajta hangszereket használják, az ritkán szokott szerintem megtörténni. Szóval ilyen szinten is egyedi volt, de kicsit lelkileg kiüresítő volt a zene, ami lehet, hogy valamennyire koncepció volt, mert a sztori is valamennyire kapcsolódik ehhez. Hogy lesznek ilyen ártatlan gyerekekből, sokkal számítóbb, sokkal érzéketlenebbek, sokkal megkeményíti őket a háború, ők is direkt tesznek ért, hogy megkeményedjenek. Végére már ilyen kb. Mint pszichopaták lennének. De ez a kontraszt nekem azért nem jön ki annyira, mert már az elején is ez volt a feelingem, szóval nem az volt az érzésem, hogy ezek normál gyerekek. Szóval semmi játékosság, semmi humor nem volt. Ami utána mondjuk kontrasztot képezhetne ahhoz, hogy a film végére már mennyire más lett a jellemük a háború miatt, mert az elején is ugyanilyenek voltak. Szóval én ezt az ívet kicsit kihasználatlannak érzem, mert az elején is ilyen csöndes, kifejezéstelen gyerekek voltak, a végén is azok, és így jó, akkor most megváltoztak elméletek, mert már csináltak dolgokat, de alapból a gyerekek, a főszereplők azért kis játékosságok, kis humort, azt én adnék, mert a gyerekek azok ilyenek. Hogy egy kicsit ne ilyen karót nyelt legyen a hangulat, legalább az elején. Elvégeztetek minden munkát? Tessék megnézni. Akkor megérdemlítek az ételt. De nem, az elejétől végig kicsit ilyen karót nyelt, és ezért nem jön ki ennyire a változás. Ja, de lehet, hogy a gyerekek alakítása sem a legjobb, de valószínűleg azt csináltak, amit a rendező mondott nekik. Ha már alakítás, Molnár Piroska alakítása viszont az szerintem jó volt, még hogyha az ő karakter is egy nagyon ilyen szélsőségesen gonosznak beállított karakter, aki jaj, a végén azért van szíve, jó. Mi van, szukafattyak? Megsajnáltatok? Kicsit néha úgy éreztem, hogy túl van tolva már a dráma faktor, és értem, hogy lehet, hogy ugyanez volt a könyvben is, de én most a filmet elemzem, és mikor 24 órán belül halálra erőszakolnak valakit, aztán fölgyújtják a nőt, aztán lebombázzák egy anyukát és egy gyereket, és aztán szélütést kap egy még egy ember, ez 24 órán belül, mert azt mondom, hogy így annyira tömör szörnyűségek történnek folyamatosan, hogy már kicsit így rezisztens lesz rá az ember, és lehet, hogy ez valahol ezt akarják átadni, hogy a gyerekek is egy kicsit megszokják ezeket a borzalmas dolgokat, amit külön-külön is traumatizálná őket, de így egyben tényleg így már lepattan egy idő után az emberről. De nem éreztem azt, hogy egyszer is, valaha is traumatizálta volna őket. Szóval ez úgy lett volna hatásos az elején, az ilyen, egy ilyen élmény is traumatizálta volna őket, és a végére már így fapofával tűrik ezeket, de már az elején olyanok, mint ami elméletileg csak a végén lettek, oké? Nem olyan kiemelkedő a film, nem is unalmas, nem untam, de nem is éreztem, hogy olyan túlságosan kiemelkedő lenne. Olyan, ez is ilyen iparos, korrekt iparos munka, hogy azt mondom, hogy megfogták a könyvet, és akkor a legjobb tudások szerint igényesen filmre vitték, de így nem raktak bele túl sok plusz dolgot. Az is durva volt nézni, hogy hogyan bánnak a gyerekekkel, hogy verik mindenfele őket. Volt egy ilyen kis pedofilingű rész is, meg borzalmas módon bántak, ütötte mindenki a gyerekeket agyba főbe, és ez rossz volt nézni, de valahol ez megtörtént régen, szóval ezzel azért nem árt, ha szembesülünk, hogy ez milyen szörnyű. Egész film arról szól, hogy ők nem bírják ki egymást nélkül, és a végén, csak hogy, mert már vége a háborúnak, nem is tudom, minek kínozzák meg magukat, nekünk szét kell válni, hogy miért, nem tudjuk meg. Biztos a fejükben valahogy kijött ez, hogy nagyon megedzük lelkileg magunkat, és ez, ennek a végső része az, hogy feláldozzuk az apánkat, aztán meg szétválunk, minden szörnyűség, de ezek úgy jöttek, hogy így valahogy kicsit nem érzem, hogy ez logikusan következett, vagy meg volt magyarázva, csak így, ja, eljutottunk idáig, de miért is? Ha már a film lényeg az lenne, hogy a gyerekek hogy változtak meg, azt érzékeltette a legkevésbé. Szóval csak abból, hogy mit csináltak, tudunk következtetni, de végig fapofával voltak, végig ugyanúgy cselekedtek, csak egyre szörnyűbb dolgok történtek, ami maga a háború is hozza ezeket a dolgokat, szóval pont a belső dolgaikra egyáltalán nem érzem, hogy rálátnánk, ami valahol a lényege lenne, és a film sem érzékelteti egyéb költői eszközökkel a változást, szóval ezt hiányoltam. De amúgy azt mondom, hogy ez az átlagosnál talán egy jobb film. Tehát 10-ből 6 pontot adok rá. Indián. Rendezte P. Szabó István. Lantos Tamás egy kiégett, egyslágeres ex-popsztár, akinek egy késő őszi napon elege lesz a nagyvárosi bénázásból, és úgy dönt, nyom egy nagy reszetet, és újrakezdi az életét. Gyermekkorának üdítő emlékeiben keresi az erőt az újrakezdéshez, amikor eltűnik a városból, és az erdő közepi nyaralóban keres menedéket. A magányosra tervezett órákat azonban hamar megzavarják a helyi asszonyok. Azt a kurva, ezt tényleg nem is szól. Honnan faszomból jöttök elő? Ezek szerint akkor tegeződhetünk. Ne arra úgy. Csak ez nekem már tényleg sok. Te kezdjük ott, hogy nem túl filmes a feelingem, már az elejétől kezdve. Nagyon csúnyák a feliratok, nagyon csúnyán néz ki. Szóval egyáltalán nem filmes hangulatom van, hanem inkább ilyen home video hangulatom van, és lehet, hogy rosszul mondom, de ez olyan, mintha digitális kamerával lett fölvéve, ami nem túl szép, semmi mélységjelesség nincs kb. Soha. Szóval tényleg itt már egy DSLR az nem ártott volna, nagyon csúnyán néz ki. Csúnya a film, és nagyon unalmas is. Annyira túl van húzva az első 10-15 perc, hogy így semmi nem történik. Lemegy az ember, megérkezik, bepakol, cigizik, nézelődik, és így ennyire unalmas, és semmilyen felütést rég láttam egy filmnél, hogy tényleg 10 perc telt el, és még csak így megérkezett, és így nézelődik, cigizik, amíg undorít a gusztustalan kaját csinál, kiül, gitározgat, és így... Ha már elkezdenek egy filmet, nem biztos, hogy azt szeretném, hogy oké, okay, hogy egy hangulatba helyeződik az ember, de hogy ennyire jellegtelen és semmilyen kezdés, az mindenképp elveszi az ember kedvét szerintem. A hangmix is borzalmas, néha így nem hallom, hogy mit mondanak, néha hangos. Pedig az első leges-legelső jelenetnél, amikor Dalos Bogi ott osztja az észt, ott még bizakodtam, hogy ebből akár egy ilyen Spinal Tap-szerű, poénos, doksi film lesz, ami zenészekről nem. Ez így megvezetett engem. Pedig az alapsztori az annyira jó lehetne maga az alap, hogy egy ilyen egysrágeres rockstar elvonul, hogy újabb inspirációt keressen a természetben. Ebből még valami kurva jó dolog is kijöhetne. Mondanom sem kell, hogy nem sikerült. Néha ilyen ócska kivitelezés, néha meg ilyen kifejezetten ócska. Ez a kettő között váltakozik. És kicsit ironikusnak is érzem amúgy a témát abban, arról szól, hogy valakinek semmi ihlete nincs. És közben itt egy film, ami nekem az a feelingje, hogy semmi ihlete nem volt a rendezőnek, az írónak, semmi. Szóval így azt látjuk az egész film, hogy szenved a főszereplő, hogy nincs ihlete. És akkor az kéne, hogy ilyen vicces legyen, hogy ilyen nagyon gusztustalan dolgokat eszik, hogy mindenféle sós dolgot összönt édesekkel, és azt megeszi, és ez most nevetnem kéne. És az egész film ilyen kellemetlen lesz végig amúgy. Később megtudjuk, hogy miért jelent meg, de semmiben megjelenik egy csaj, nagyon ilyen erőltetett jelenetben, jaj, elestem az erdőben egyedül, és akkor a következő jelenetben már baromi jóba vannak, együtt poénkodnak, nem tudom, hogy köztem mi történt. Az lett volna pont az érdekes, hogy egy idegen ember megjelenik az erdőbe, aztán hirtelen arra is ideje lesz, hogy ott legyen veled egész nap, ez már gyanús lehetett volna, mindegy, és akkor tök jóba leszünk, és akkor csak ezt látjuk, hogy már jóba vannak és viccelődnek. De ez lett volna az érdekes, hogy hogy lesznek jóban? Na mindegy, oké. Okay. Az se segít, hogy egyszer csak rájöttem, hogy én utálom ezt a főszereplőt, tényleg unalmas, balfasz, nem vicces, nem jó fej, ez semmilyen szinten nem érdekes szereplő, a főszereplő. Sőt, aztán volt egy jelenet, amikor csak úgy kicseszi a hajnalok hajnalán nőt, hogy takarodj innen, és akkor így lebassza a földre, meg minden, és így... Menjél le! Süt volt, hogy valami baj van. Nem süt, bazd meg! Hanem menjél már el a kurva anyádba! Miért nem érted meg? És akkor mondhatom, kifejezetten antipatikus seggfejnek tűnt a szereplő, előtte is egy gyökérnek tűnt, de utána már ilyen kifejezetten visszataszítóan hányadék ember, és ő a főszereplő, akit sajnálunk kéne azért, mert nincs ihlete. Aki egy pöcs. Közben meg úgy van beállítva a film, mintha ez egy nők bálványa lenne ez az ember. Több csajon keresztül van úgy beállítva. És higgy el, hogy minden nő arra vágyik, hogy egyszer az életben egy ilyen férfi megváltsa. Nem tudom, ez valamilyen ilyen rockstar tévképzet, hogy ott van egy csávó, minden szinten egy seggfej, egy balfasz, semmi érdekes nincs benne, csak egy megsavanyodott gyökér, és akkor valamiért a férfiak fejében az van, hogy hát erre biztos döglenek a nők, miért döglenének erre a csávóra? Ez tényleg ilyen férfi fantázia ilyen szinten ez a film szerintem, és ilyen romantizálása a elbukott rockstárnak. Pazd meg! Alkonyat! Komolyan! Justin Bieber! Pazd meg! Gangnam Style! Ekkora bumerkedést rég láttam filmben, és az egész érzelmileg teljesen hidegen, hogy utálom a főszereplőt, semmi izgalmas nem történik benne. Gyakorlatilag azt nézem másfélön keresztül, hogy egy csávó nem tud mit kezdeni magával. Ennyi. Ez a film. De közben oda jönnek a nők, gyűlnek köré, meg van indokolva, hogy miért, mert hogy valaki cikket akar írni, valaki meg ez, meg az, meg az, de közben az sem indokolt. Szerintem olyan férfiak írták ezt a filmet, akik nem nagyon értik a nőket. Érthetetlen számomra, hogy hogy van körülrajongva ez a csávó. Vagy lehet, hogy ez a nőkről többet elárul, hogy egy ilyen pöcs embertől így el vannak ájulva. Hogy többet belelátnak. Lehet, hogy ez róluk többet elárul. Ha már szexizmus, akkor egy jó segges képet is kapunk a Dalos Bogiról. Jó hosszút, jó indokolatlant. Az alakítások nem túl jók. Az egyik nő próbálkozik, van egy-két arckifejezés, ami hiteles. A végén van egy-két jó mondat, és van, amit tanít is a film, hogy ilyen balfasz, megsavanyolódott seggfej ne legyen soha. Semmi nem működik, semmi nem hiteles, semmit nem hiszek el, nincsenek jó alakítások, cserébe baromi unalmas az egész, és aztán néha így úgy érzem, hogy ilyen nagyon fake deep akar lenni, hogy én nagyon mély akar lenni, meg nagyokat mondani a végére, de nem sikerül semmit, nem gondolom, hogy úgy kéne a filmnek mély lenni, hogy a végén mondok pár jó mondatot, hanem ezt így organikusan kéne jönnie, hogy a filmből én majd leszűröm a tanulságomat, leszűrök bölcsességeket, nem az, hogy a egész filmben nem történik semmi, és akkor végén mondok egy-két bölcsnek szánt mondatot, és akkor meg van bocsájtva az egész film. Ja, aztán a végén még mintha meg is halna, és teljesen indokolatlanul csak úgy meghal a főszereplő, vagy legalábbis egy olyan feelingje van annak a jelenetnek, nem tudjuk miért, biztos drogtúladagolás, én meg csak azt érzem, hogy na így, ja, ez a dráma a végén, hogy meghal, így lesz az igazi dráma, semmit nem érzek. Így összeáll a végére egy filmre, de inkább csak a nyomorúság érzetet adta át, amit valószínűleg a főszereplő is érzett végig, csak nem örülök, hogy nekünk is ezt a végig ezt kellett érezni. Nagyon-nagyon nagy jó indulattal ez egy egyes. Szabadság különjárat. Rendezte Fazekas Péter. 1956 nyarán, 3 hónappal a forradalom kitörése előtt, 3 mindenre elszánt magyar fiatal a disszidálás akkoriban merőben szokatlan módját választja, eltérítik a Budapest-Szombathely légijáratot, és a fedélzeten tartózkodó AVH-s tisztet semlegesítve Ingolstadtig kormányozzák a gépet. Ezt a hihetetlen, ám de igaz történetet meséli el a film. Ismerős? Kicsoda? A fiatalember. Nem. Erről a filmről sokat nem fogok beszélni, ez is egy ilyen tévéfilm, 1 órás, és kb. Annyi is van benne, szóval ez nem biztos, hogy egy egész estés filmként működne, és viszont így tévéfilmként szerintem működik. Szerintem ez egy érdekes sztori, ami kellemes, a hosszúság ideális, még pont érdekes tud maradni. A zene néha kicsit túl epikus is nekem, de amúgy rendben van, a színészek jók, felvételek jók. Furcsa nekem mindig ez a tévéfilmes hosszúság, mert az ember megszokta, hogy vagy 1,5 órás egy film minimum, vagy pedig így ilyen max. Fél órás kis film. De ez az 1 órás hosszúság, ez így már filmérzésed van, de még sincs benne annyi anyag. Ez mindig ilyen furcsa kettősséget érzek benne, szóval ilyen sorozat rész hosszúságú kb. De így kellemes nézni. Ez egy jó sztori. A film vége fel a második fejében volt egy ilyen filozófiai eszmecsere, hogy ki az, aki, ha most, hogy megvan a lehetőség, lehet, hogy ez spoiler fogok mondani, de hogy most, hogy megvan a lehetősége, hogy külföldön letelepedjen a szocializmusból elmenekülve, a kommunizmusból? Ki az, aki megtenné, miért tenné, meg miért nem tenné, meg ott elkezd kialakulni egy érdekes párbeszéd, ami talán a legerősebb pontja a filmnek, és ez rövidre van vágva, szóval... Náluk a munkások rabszolgák, nem repülővel utaznak. Maguk is sokra mentek vele. Maga is ezekkel van? Értelmiségi létére lehetne több esze. Tényleg? És maga? Maga kimarad, ugye? Ha már csomó ember egy helyre be van zárva és kötelező beszélgetni, én azt a részt még kibontottam volna. Szóval az volt a legérdekesebb rész, hogy erre kiminként reagál, hogy egy ilyen választási helyzet elé állt. És akkor lehet, hogy úgy lehetett volna még érdekes ez a film, hogy mondjuk nem csak a... De akkor meg lehet, hogy túl hosszú lett volna, hogy az összes, lehet, hogy kevesebb szereplő lett volna, de hogy az összesnek valamennyire megmutatják a háttérsztoriát, és akkor az lehetett volna a film tetőpontja, hogy mindenki eldönti, hogy marad, vagy hazamegy. És akkor lehet, hogy érdekes lett volna mindenkinél ott egy közös tetőpont, ahol mindenkinek a saját értékei és múltja alapján egy komoly döntést hoz a jövőjéről. Szóval ott éreztem egy kihagyott zicsert. Néha már úgy éreztem, hogy túl sok a dráma, hogy így már kiderült, hogy ez meg az, meg azzal megcsalta, meg igazából már ismerte. Szóval egy kicsit túl sok dráma játszódott le túl kevés idő alatt, néha így már hitelét vesztette nekem. Még azt hozzátenném, hogy az idős házaspár az zseniális volt, nekik egy spin-offot megszavaznék, amúgy ők voltak a kedvenceim. Ha 20 évvel fiatalabb volnék, vagy csak 10-zel. Hát annak én örülnék a legjobban. Amúgy ez egy kellemes 1 óra, én mindenkinek ajánlom. Ja, 10-ből 6 pontot adok rá. Isteni műszak. Rendezte Bocsár Márk. Milán, a 20 éves, félig szerb, félig magyar srác, 2 évvel a délszláv háború kirobbanása után dezertál a hadseregből, és Jugoszláviából Magyarországra menekül. Mint egykori orvostanhallgató, munkát kap a fővárosi mentőszolgálatnál, és mentősként kezd dolgozni. Hamarosan rájön, hogy a sofőr és az egyik orvos egyes betegeket átsegít a halálba. Ez az illegális eutanázia jól jövedelmez, és Milánnak döntenie kell. A lánya egy utolsó ribanc. Most fogom, átviszem a nappaliba, és jól megfarkalom. Jó teszi. A kollégák itt maradnak, de utánam aztán ők is jól megbasszák. Ugye ez a másik film, amit mondtam, hogy még a Bajna korszak kezdetét jelöli. Egész furcsa és groteszk film volt, nem tudtam mire számítsak, de nem feltétlenül erre számítottam. Kicsit amúgy a Kontroll jutott róla eszembe, az is egy ilyen közeget ragadott meg, ugye ők a ellenőröket, ez meg a mentősöket, mindkettő ilyen éjszakai élet, szóval ilyen szinten éreztem párhuzamot, és mindkettőnek van egy groteszkebb humora. A Kontroll, ami úgy érzem, egy kicsit mélyebbre ás a lélekben, ez meg sokkal inkább a felszínen marad, de közben, és talán annyira nem is vicces, szóval így annyira adják magukat a jelenetek, hogy viccesek legyenek, de úgy érzem, hogy néha így túl visszafogott. Legalábbis a film első felében ezt gondoltam, hogy így nagyon sok mókás jelenet lehetne, mégis vannak jó jelenetek, amik így szórakoztatóak, csak annyira az a világ, amit így felvázolt, és ez a közeg, amin keresztül megmutatják, szerintem még nagyon sok mókás és fura szituációt tartogathatott volna, amit így még voltak ilyen jelenetek, amik így annyira nem voltak kreatívak, pedig ez a világ, ez tocsogott abban, hogy zseniális jelenetre lehetett volna halmozni. Szóval úgy érzem, hogy itt is éreztem pár kihagyott zicsert. És igen, egész elbaszott tud lenni ez a film, de jó értelemben elbaszott. Szóval ilyenkor azt mondom, úgy elbaszott, hogy élvezed, hogy elbaszott, hogy tetszik ez a fajta groteszk, sötét humor, sokkal több ilyen kéne szerintem a magyar filmekbe. Szóval valamennyire hiánypótló is, bár vannak ilyen és hasonló filmek, de még mindig nagyon kevés, szóval ez egy bevállalósabb műfaj, amit azért nehéz jól csinálni, és nem mondom, hogy nem lehetne jobban, de azért még mindig élvezhető nagyon ez a film. Istent játszol, és fizetnek érte. Az Istent az ilyen izgága, pénz, rizsdobáló, kurvanyázós kollégák játsszák. De így a végére így egyre jobb és jobb film lett, úgy éreztem. És a végén már tényleg annyira, ennek jól állt, hogy már a végére úgy túl voltak tolva jelenet sorok, hogy tényleg így építkezni tudott, hogy már annyira elbaszott, annyira groteszk az egész. Ez jól állt, ezt hiányoltam az elejéből, lehet, hogy így volt hatása, de még lehetett volna pár ilyen jelenet, ami mondjuk kompaktabban, 5-10 percben tudta volna hozni ezt az évet. Mert itt a végén jól működött, hogy már így azt nem hiszed el, hogy még ez is. Ezt az őrültséget, amit a film a végén mutatott, ezt szerintem még előtte is megcsillogtathatta volna párszor, még bevállalósabb lehetett volna, de így a hangulat akkor is elvitte a végére, meg szerintem kifejezetten abszurd tudott lenni a film, és ezt nagyon élveztem. Nekem tetszett ez a film, és ugye én mindenkinek ajánlom, aki vevőbb egy kicsit ilyen sötétebb hangulatú, groteszk humorra. Bizonyos irányokba továbbfejlesztették volna, akkor egy óriási klasszikus lehetett volna, így se volt rossz. Szóval a 10-ből 7 pontot adnék rá. Megvolt a második 10-es is. Megvolt a második 10-es, ugye Instagramon, hogyha valaki követ, akkor oda ki fogom írni a következő 10-et is, hogyha valaki velem akar haladni együtt, meg ott mindig kirakom azt is, hogy épp mit néztem meg. Kitűzöm a profilomba, ott ki lehet tűzni, hogy mi a következő aktuális 10-es, azt mindig oda kirakom, hogyha valaki meg akarna nézni. Ez nem csak 24 óráig elérhető. Köszönöm Margaréta nájnak a király animációkat, amivel feldobtuk ezt a részt. Köszönöm Csillának a narrációt, ezen már több mint 2 órája veszem fel, 2,5 órája veszem fel a videót, úgyhogy nem is tudom, milyen hosszú lesz. Iratkozzatok fel, legyetek tagok exkluzív videókért, használjátok a kuponkódot, a Focus-t a Voltam, mert már nincs. Már mindig fizetnem kell érte. Úgyhogy mondták, hogy mondjam el többször, hát elmondom többször, hogyha cserébe ingyen kajálhatok. Ja, nem tudom, hogy a következő rész még innen jelentkezik-e, mert nem sokára költözünk, de még az is lehet, hogy még egy rész innen jelentkezik, majd elbúcsúztatjuk az irodát, de az új is nagyon jó lesz. Az átlag pontszám az megint kerekítve 3. Nem egy túl erős felhozatal volt. A kedvenc filmem ezek közül az isteni műszak volt, és amelyik a legrosszabb volt, volt sok rossz film, de talán az Elment az összed, az Interjú és az Indián is, aminek nem tudom miért adtam egyes. De valahogy azután azt éreztem, hogy nem nullás, hanem egyes ez, de most már kezdek ebbe kételkedni. Az Elment az összednek talán lehet egy ilyen olyan bája, hogy trashként lehet fogyasztani, de az Interjúnál még azt se érzem igazából. Igen, talán az Interjú volt, ami legkevésbé tetszett ezek közül. Lehet, hogy neked jobban tetszik, meg tudod nézni YouTube-on. Én nem tudom még milyen díjakat osszak, írjátok meg, hogy milyen díjakat érdemes kiosztani ezek közül majd mindegyik tízes végén. Úgy érzem, hogy ez, most ezzel a résszel értük el így a legalját a dolgoknak, és innen már csak jobb lehet. Innen már csak jobb filmek jöhetnek. Ez az én reményem. De hát nem sokára kiderül, hogy hiú remény volt-e.